Passen 3 minuts de les 7 del matí. Avui és dimarts, dia 6 de juliol de 2010. Comencem. Línies obertes. Bon dia, benvinguts, benvingudes a una nova edició de Línies Obertes. Quan passen gairebé 5 minuts a les 7, encetem aquest dimarts a través de RKB, a través de la 106.9 de la freqüència modulada. Un dimarts que tenim ben ple de coses per explicar-te. Moltes seccions, molts companys que passaran per aquí per l'emissora. Encetarem, com és habitual, amb un repàs a l'agenda del dia. Mirarem a veure quines són les efemèrides que va passat el dia com avui. Mirarem quines propostes hi ha a l'agenda de Barcelona, propostes interessants, actes que es fan a la ciutat de Barcelona i voltants i els quals podem assistir i que poden ser interessants. Connectarem amb el Transmet per saber si tot funciona bé a transports públics. També connectarem amb el RAC per saber com se circula la xarxa viària catalana i mirarem quina és la previsió meteorològica pel dia d'avui. Farem un repàs a les notícies curioses, aquelles notícies que ens criden l'atenció. I cap a les 8 menys 20 aproximadament, arribarà als nostres estudis el Marc Gómez Silvestre, que ens portarà una nova edició de l'Envidiats. Sabeu que l'Envidiats és aquesta secció en la qual el Marc cada setmana ens presenta els àudios extrets de vídeos d'internet. A les 8 connectarem amb serveis informatius per posar-nos al dia del que està succeint en el món i després, en la segona hora, tindrem amb nosaltres a la Vanessa Leiva, que ens portarà música lliure. Aquesta secció que dediquem cada setmana a donar a conèixer grups que posen la seva música a distribució, a la lliure distribució a internet, perquè tothom se la pugui descarregar de manera legal, de manera gratuïta. Farem un repàs a la graella televisiva i no deixarem la televisió, perquè avui ens acompanyarà el Carlos Aguilar parlant-nos de novetats televisives. Tot això fins les 9 del matí, a Línies Obertes, amb les nostres línies de telèfon obertes perquè participis, perquè puguis dir la teva. 93 468 55 55. Salutacions de qui et parla, en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Oye, ¿verdaderamente piensas en ti? ¿Cuidas tu forma adecuadamente? ¿Te mantienes saludable? Ven y te ayudamos. FER, Centro Acuático y de Fitness. Báñate en nuestras piscinas climatizadas con una temperatura adecuada durante todo el año. Practica más de 100 actividades dirigidas. Disfruta de la más completa sala termal. De 70 estaciones cardiovasculares de todo tipo. Y lo más importante, de un equipo técnico que te asesorará en todo momento de lo que más te conviene. Date un remojón. Si te inscribes este mes y abonas 2 cuotas por adelantado, te regalamos la matrícula. FER, estamos en Santa Coloma, calle San Jordi 14, esquina Avenida Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama, parada de metro Camp Aixuet. Visita nuestra web www.fer.cat. FER, Centro Acuático y de Fitness. Tu salud en juego. We'll be right back. Obrim l'agenda del dia fent un repàs, com sempre, a les efemèrides que va passar en un dia com avui, en un 6 de juliol. Anem fins a l'any 1985, un dia en què Al-Mansur va entrar a Barcelona després d'assetjar-la durant 8 dies. Va ser un dia com avui que el 1864 es fundava la Creu Roja Espanyola. I un 6 de juliol del 1885, Louis Pasteur va vacunar contra la ràbia amb èxit el nen Joseph Meister. Va ser un dia com avui, un 6 de juliol del 1923, que Lenin va ser nomenat president de la URSS. I el 1944, tal dia com avui, va ser el dia del famós desembarcament a Normandia. El 1964, un 6 de juliol, Malawi s'independitzava del Regne Unit. I dos anys més tard, s'instaurava la República. Un dia com avui, del 1975, les illes Comores s'independitzaven de França. I en un dia com avui naixia Frida Kahlo, la pintora mexicana. Va ser el 1907. També naixia un dia com avui del 1946 George Bush, el 43è president dels Estats Units. I el mateix dia naixia l'actor nord-americà Sylvester Stallone. Va ser un 6 de juliol del 1958 que va néixer el polític basc Arnaldo Otegi. I hem de felicitar que avui fa 30 anys en Pau Gasol. Ens deixava també, en un dia com avui, un 6 de juliol del 1962, William Faulkner, l'escriptor nord-americà i Premi Nobel de Literatura l'any 1949. També ens deixava, en un dia com avui del 1971, el magnífic músic de jazz nord-americà Louis Armstrong. I un altre compositor, en aquest cas espanyol, Joaquín Rodrigo, també ens deixava en un dia com avui del 1999. I tenim una agenda ben plena d'actes interessants. Començarem amb cinema d'animació. Avui es projecta de manera gratuïta a la plaça de la Trinitat a les 10 de la nit la pel·lícula Up, de Pete Docter. Si us agrada el cinema fantàstic, podeu anar al Parc de l'Espanya Industrial a partir de les 10 de la nit a la Casa del Mig, que avui es projectarà El Caballero Oscuro, de Christopher Nolan. I en el Festival de Cinema Jueu, els directors Mishka Pop i Thomas Bergman presenten el seu documental Mazel Tov. Serà el cinema Maldà, a la plaça del Pi número 5, a partir de 8:15 del vespre, i el preu, 4 euros. Si us agrada el món del teatre, avui podeu assistir a partir de 7:15 a la Biblioteca de Catalunya, al carrer Hospital número 56, a la conferència de l'escenògraf Jean-Gé Lecat. Parlarà de la creació d'espais a partir de la disposició del públic. I avui s'inaugura l'exposició, una mostra col·lectiva de fotografia, Abans tot això eren camps, al Centre Cívic Besòs, a la Rambla de Prim, número 87, a partir de 8:15 del vespre. I una altra exposició, El moviment en imatges, una mostra sobre l'evolució del moviment gay, lèsbic i transsexual a Catalunya. Tindrà lloc avui la presentació al Centre Cultural de Can Fabra. I podem veure aquesta exposició de 10 del matí a 2 de la tarda i de 4 a 9 de la nit. Com dèiem, al Centre Cultural Can Fabra, al carrer Segre, número 24. I avui tenen lloc les Jornades Internacionals de Cant Coral, amb l'ensemble vocal Fuente Clara de Mèxic, Coral Madrigalistes de Angostura de Venezuela i Coral Carlit de Barcelona a l'Església del Pi, a la plaça del Pi, número 7, a les 9 de la nit. Libre Choir de Sud-àfrica, a Cal Niño, al carrer Major 31, de Sant Boi de Llobregat, a 9:15 de la nit. I Taipei Philharmonic Youth and Children's Choir, de Taiwan, a l'Església de Sant Vicenç Màrtir, a Sant Vicenç dels Horts, a 9:15 de la nit. Pels més petits de la casa també tenim propostes. Amb gust de mar, a la Biblioteca de Can Rosés, al carrer de Uimata, número 57, a 6:15 de la tarda. Una activitat per nens a partir de 4 anys. I el taller Les Constel·lacions amb Àngels Gil, a la Biblioteca Les Corts Miquel Llongueres, al carrer Riera Blanca, número 1, a 6:00 de la tarda per nens d'entre 5 i 12 anys. I avui Josep Cuní presenta el llibre I jo, què me pongo? Un manual d'Elisabet Oliver i Montse Guals sobre moda. La presentació tindrà lloc a l'FNAC de l'Illa Diagonal 549 a partir de 7:45 de la tarda. I més propostes musicals que avui, déu-n'hi-do, les que en tenim, eh? Actuació de Vino Barros, Marcelo Córdoba i Alan Sousa a la casa Golferix a la Gran Via 491 a partir de les 10 de la nit. L'entrada és lliure. Música jueva, Bagels, Broadway i Barcelona. Amb Naomi Miller a l'Institut d'Estudis Nord-Americans a la Via Augusta 123 a partir de les 8 del vespre. També l'entrada gratuïta. Si us agrada el tango, Sandra Reder participa en el cicle A la Fresca, acompanyada dels guitarristes Esteban Rabbit Vélez i Euclides Matos, al Centre Cívic Sagrada Família, al carrer Provença 460, a partir de les 9 de la nit, i també l'entrada és gratuïta. I a Gavà, us recomanem el recital de cançons populars catalanes a càrrec de Lídia Pujol i de Pau Figueres. Als Jardins de la Biblioteca Josep Soler Vidal, a la plaça de Jaume Balmés, a les 7 de la tarda. I avui, nit solidària, Noche para la India, amb One Sound, Club Masala i la companyia Chuck D, a la sala Ludegas, al carrer Montaner 246, a partir de 12:45 de la nit. L'entrada, 12 euros, però 12 euros benèfics, a favor de l'ONG AMMA. Hem arribat a 7:45 del matí, i ara fem una petita pausa amb una mica de música. Sentirem un tema de Louis Armstrong, avui que celebrem l'aniversari del moment en què ens va deixar. Era el 1971. I ens va deixar meravelles, joies, com aquesta. Una cançó en la que estava acompanyat de Ella Fitzgerald. Dream a little dream of me. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Oh, how you linger on. Still craving your kiss. How you crave my kiss. Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just sing this. Give me a little kiss, sweet dreams, till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams, dreaming. Till sunbeams find you. Keep dreaming. Gotta keep dreaming. Leave the worries behind you. But in your dreams, whatever they be, you've got to make me a promise, oh, yeah. Promise to me you'll dream a little dream of me. RKB, 106.9 FM. Arriba.

Club Extreme FM. RKB te presenta en exclusiva un programa único en todo nuestro territorio nacional. Club Extreme FM. El espacio que ocupa todo su tiempo a los deportes de motor, especialmente a los de campo. Club Extreme, los domingos de 7 a 9 de la noche, excepto retransmisiones deportivas. Club Extreme, presentado por Julio García. Quarts de 8 del matí i entrem en notícies curioses, notícies positives algunes, d'altres que ens criden l'atenció. I no podem deixar de parlar de política aquesta setmana. I és que darrere de la sentència de l'Estatut s'hi amaguen moltes coses. I n'apareixen moltes d'altres. Doncs bé, Òmnium Cultural no fa cas del PSC i insisteix a obrir la protesta, la manifestació de dissabte, amb el seu lema. No convenç a Òmnium Cultural la proposta de Montilla d'obrir, d'encapçalar la manifestació amb la senyera. I és que la manifestació de dissabte a Barcelona potser serà massiva, però a aquestes altures sembla més complicat que sigui unitària. En primer lloc, perquè segueix viu el conflicte sobre si ha d'estar encapçalada per la senyera, com volen el president José Montilla i el seu partit, el PSC, o pel lema previst per l'entitat organitzadora, que hem de recordar que aquesta és una manifestació que va organitzar en els seus moments Òmnium Cultural i a la qual s'hi han sumat després els partits. Doncs l'entitat organitzadora, com dèiem, proposa el lema Nosaltres decidim, som una nació. En segon lloc, complicada també, perquè queda clar que mentre que alguns dels impulsors consideren que la manifestació plantejada Doncs és per defensar l'Estatut. D'altres, i no en són pocs, adverteixen que el que es defensa és el dret a decidir dels catalans. I mentre tenim això per una banda, d'altra banda, per exemple, l'Ajuntament de Port de la Selva va aprovar ahir per unanimitat una resolució en què es declara moralment exclòs de la Carta Magna de la Constitució en resposta a la humiliant sentència del Constitucional sobre l'Estatut. En el text que va presentar l'alcalde, el convergent Genís Pinart, s'afirma que les aspiracions catalanes no tenen cabuda en l'ordenament jurídic espanyol i que, com que la reforma de la Constitució és una quimera, és hora de qüestionar la sobirania espanyola sobre Catalunya. D'altra banda, la comissió promotora de la iniciativa popular pel referèndum perquè el Parlament convoqui una votació sobre la independència de Catalunya també tramitarà el seu projecte com a iniciativa legislativa popular davant el bloqueig que preparen el govern i el Constitucional, segons van informar ahir en una nota. Els impulsors confien en tirar endavant la proposta, encara que l'executiu recorri la llei de consultes davant del Tribunal, ja que la llei de ILP es va aprovar el 2006 i ja no es pot recórrer. Doncs déu-n'hi-do, quin panorama tenim davant. Calentet, calentet, com l'aire que ens arriba aquests dies. I és que tenim una onada de calor que ens arribarà a partir de demà. Si ja fa calor, en farà més. Així serà durant bastant temps, almenys fins al cap de setmana que ve. I és que ahir va començar a entrar pel sud d'Espanya una massa d'aire calent procedent de l'Àfrica que exercirà tota aquesta setmana un efecte sufocant a gairebé tota la península. Mentre que a Còrdoba i Badajoz ja es va arribar ahir als 40 graus, l'altre, l'aire desèrtic, anirà pujant a poc al nord fins a arribar a Catalunya entre demà i dijous i prolongarà el seu efecte fins dissabte amb temperatures a l'interior, sobretot a la zona de Lleida, que s'instal·laran en els 40 graus. Així que prepareu-vos bé, perquè els pròxims dies es presenten calents, i no només en l'àmbit de la política, sinó també en el meteorològic. I atenció, perquè el telescopi Planck de l'Agència Espacial Europea ha completat la seva primera imatge del que en diuen que és la totalitat del cel. La reproducció mostra al centre el disc de la Via Làctia i per sobre i per sota uns filaments de pols i gas just on s'estan formant noves estrelles. El més enigmàtic és el fons clapejat dels extrems superior i inferior que representa la radiació de la llum més antiga del cosmos. Una resta de l'explosió de fa 13.700 milions d'anys que va donar origen a l'univers. Com a mínim això és el que creuen els científics que ho estan estudiant. I curiós el cas d'un senyor, detingut a Santa Coloma, un bangladeixà, acusat de reagrupar com si fossin els seus descendents desenes de compatriotes. Els cobrava entre 8.000 i 12.000 euros per tràmit. I és que clar, aquest senyor ja n'acumulava 59 de fills. Van a un dia a registrar un nou fill. I clar, un agent barceloní de la Unitat contra les Xarxes d'Immigració i Falsedat Documental del Cos Nacional de Policia va tornar a mirar l'expedient de reagrupació familiar d'un jove bangladeixà i va repetir mentalment el nom abans d'anar al despatx continu. I és que clar, li sonava el cognom. Doncs ho va comentar el seu superior, va donar via lliure per mirar els arxius i allà va anar revisant un per un els expedients de reagrupació familiar de bangladeixians. De seguida, el cognom en qüestió va començar a aparèixer una vegada i una altra, i en tots els casos, els reagrupats eren fills de Hanna Mohamed Abdul, un individu que va obtenir la nacionalitat espanyola després d'haver passat uns anys a la legió. I és que clar, l'individu havia reagrupat en els últims anys 59 fills. No sabem si és que el senyor, doncs, tenia molta marxa o és que era un estafador? I una notícia que ens arriba en aquest cas des de França, des de prop de Perpinyà, i és els fets que es van produir contra membres de la colla Xicots de Vilafranca. I és que la colla castellera va patir dissabte passat una agressió a la localitat francesa de Baó, situada a 10 quilòmetres de Perpinyà, on havia anat per participar a una jornada que reivindica els valors culturals i la identitat catalans al sud de França. Part del centenar de persones que van participar en el viatge van ser atacades per un grup d'una vintena de joves al campament instal·lat al camp de futbol. A causa de l'atac, tres persones van resultar ferides per diferent gravetat. Les víctimes van ser els castellers més petits i els seus pares, que dormien a les tendes de campanya, mentre la resta de membres de la colla es trobaven al poble veient una actuació de balls populars. El grup d'agressors, borratxos i possiblement drogats, van arrossegar fora de les tendes la gent que estava dormint i van apallissar tothom sense contemplacions. Déu-n'hi-do. Malgrat la violència extrema contra les famílies, específicament que dormien, la policia, a més, després de l'atac, es va limitar a dir que no podia garantir la seguretat. I és que sembla que hi ha grups que en aquesta zona, la zona de Baó, no toleren gaire que es faci promoció de la cultura catalana a les seves terres. I atenció, perquè l'Ajuntament de Barcelona ha imposat des de començaments d'any un total de 212 sancions vinculades a la pràctica de tirar burilles a terra. Així que si sou fumadors, vigileu el que feu perquè podeu ser multats. El conjunt de multes es divideix en dos conceptes que donen fe del zel amb què l'Ajuntament s'ha interessat per aquesta infracció regulada fa més d'una dècada, però no aplicada amb madura fins ara. Un total de 196 sancions corresponen a fumadors que van tirar a terra la burilla després d'haver-la apagat. 22 més a infractors que la van tirar encesa, se suposa que precipitadament, o bé van llançar a terra el misto encara en foc. Aquest nivell de detall sorprèn, ja que indica una observació molt pròxima i perspicaç de la infracció, tenint en compte les habituals queixes de la ciutadania sobre l'escassetat de guàrdia urbana, quan de vegades s'evidencien altres incompliments de la normativa local més visible, ja siguin de trànsit, de venda ambulant o d'altres aspectes. A tots els incívics que van llançar les restes de la cigarreta a terra, se'ls han imposat multes de, com a mínim, 90,15 euros, tot i que l'Ajuntament no va precisar quantes superaven aquesta suma. L'ordenació de l'obra de la via pública estableix sancions de fins a 450 euros i equipara el llançament de burilles a la via pública amb el de papers i xiclets que tenen, com a conseqüència, embrutar la ciutat. Ja sabeu, els fumadors, amb el que us hi podeu trobar. I ens sorprèn una notícia, i és que el jutge de Granada, Ernesto Carlos Manzano, va absoldre de les acusacions de maltractament i amenaces l'home que dies més tard va matar amb una aixada la seva exparella, Rafaela Rueda Contreras, a la localitat granadina de Pinos Puente, per l'escàs grau de credibilitat de la dona. El jutge va considerar que la víctima va declarar el judici el 21 de juny passat, 10 dies abans del crim, amb excessiva perquedat i escassíssima passió, i per això no va atorgar versemblança a la seva denúncia. De vegades és que estem en mans de jutges autènticament inútils. I així s'ha de dir. Com es pot jutjar d'una manera, doncs, tan lleu? I atenció, perquè Lady Gaga és més popular que Obama a Facebook. Després d'aconseguir el rècord de visites a YouTube pel seu videoclip Bad Romance, Lady Gaga l'ha tornat a aconseguir i s'ha convertit en el membre més popular de la xarxa social Facebook, en el membre viu més popular de la xarxa social Facebook. La cantant ha arribat als 10 milions de fans i ha superat fins i tot el president dels Estats Units, Barack Obama, amb 9,5 milions. Com a agraïment, la cantant ha penjat un vídeo a la xarxa social. I atenció, perquè la corona britànica sembla que va a camí de la bancarrota. El pla d'austeritat impulsat pel govern de David Cameron li està complicant la vida a la reina d'Anglaterra. Els comptables d'Isabel II van advertir ahir que les arques de la Casa Reial es poden quedar sense un penic el 2012. Aquell any tindran lloc les grans celebracions del Jubileu de Diamants per celebrar el 60è aniversari de la coronació d'Isabel II i sembla que es podrien quedar sense diners. Doncs deixem aquí les notícies curioses i ara de seguida a Línies Obertes l'Envidiats. When the night has come. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat. D'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les dues de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. RKB, la ràdio que t'envolta. És tu oportunitat d'escuchar Tardes Latinas, aquí està, en tu hogar. Con noticias, entrevistas, invitados especiales y una extensa variedad musical, musical. De lunes a viernes, de 14 a 16 horas, estamos con Tardes Latinas a través de Radio Canal Barcelona 106.9 FM, tu mejor elección. Con noticias, entrevistas, invitados especiales. RKB, 106.9 FM, la radio que te envolta. Música. En un minutet arribem a 3 quarts de 8 del matí i ja els tenim aquí, ja han arribat. Molt bon dia, Laura. Hola, David, què tal? Molt bon dia, Marc. Molt bon dia. Què tal, com esteu? Bueno, la Laura molt guapa. Gràcies per la part que em toca, no? A veure, què vols que et digui? No, que quin somriure més bonic tens aquest matí, Marc. M'agrada molt la teva samarreta de 6 euros del Primark, no sé. Les ulleres intel·lectuals. Però és que ahir et vaig veure, Marc. És veritat, és veritat. Ai. Que té massa vist. Laura? Les coses com siguin. Bueno, aquí acaba l'etapa radiofònica de la Laura. Ja està. Vull acomiadada. No! Sí. Ara per allà et faré la pilota, que guapo estàs. Ai, un programa te voy a dar. Venga. Doncs tenim aquí el Marc i la Laura que ens porten l'Envidiats d'aquesta setmana. Sí, que bueno, aquesta setmana és inevitable, però abans de fer l'Envidiats... Felicitem algú? No. No? No. Bueno, no és una felicitació. Ai. Saps qui és ZP? No sé, em sona lleugerament. I és per felicitar-lo o no? Una mica sí, una mica... No, vale. No doncs, sé què dir-te. Clar, n'hi ha dos, val? Hi ha el ZP del Poloni i el ZP de veritat. Sí. A mi el ZP del Poloni m'encanta perquè aquest conovell creu que és una meravellosíssima persona. Vale? Però el ZP real... Pues porta una setmana que no em cau gaire bé. Una setmana? Jo diria que ja porta bastant, eh? Mesos, eh? Sí, mesos, vull dir... Unes hores. Uns minuts. Doncs, tema estatut és un tema candente aquesta setmana. Molt. Jo crec que per això s'està caldejant tant l'ambient i tindrem aquests dies de xafogor i calor i onada de calor. Ahí està. Bandera punt sí, bandera punt no, envieu al matins punt sí. Sí. Doncs, sí, el problema és que el Zapatero del Polònia ja ho avisava fa molt de temps. Ah, sí? Fa gairebé un any cantava una versió de... Quina cançó, Laura? pues ell cantava la de Vull saber-ho tot de tu. De la Casa Azul, no? Aquella de Vull saber-ho tot de tu, la teva vida. Però amb la versió del Polònia, que el títol és Me la suda el estatut. Di que sí. Estoy muy harto ya de este coñazo tan catalán. No quiero oír hablar del rollo de la bilateralidad. Pedro, ayúdame. Estos tíos me caen fatal. Ay, el Solvers. Dona'ls alguna cosa per presentar i xulejar. Que ya n'estic fins al moño de suportar que em diguin conformista. Oye, motilla, deja de lloriquear. Que plaça que estàs, cosa que fas. Fareu president al mas. Me la suda l'estatut, no li hago puto caso. Por mucho que tú me pidas traspasos. Que bé que ho fan, aquests nostres polítics. Jo dic, no seran vidents aquests del Polònia? Jo crec que sí, perquè he vist molts vídeos que, déu-n'hi-do, l'han encertat. Són la nova Aramis Fuster. La nova, sí. La nova, jo a partir d'ara, quan vulgui saber el meu futur, aniré als polítics del Polònia. Ni Alicia Galván ni res, els guionistes del Polònia. Guionistes del Polònia, diré, sisplau, digue'm el que em passarà demà. Sí. Clarament. Terrible aquesta cançó, terrible, perquè és real. Vull dir, una mica sí que li ha sudat l'estatut, però no passa res. Perquè aquest cap de setmana, ho vau veure que ho vam fer divendres? O... Sí, és cert. Doncs confrontaven a Maria Teresa Fernández de la Vega i a Rajoy i les frases eren les mateixes. Ho vau veure, això? Jo estava a Milà. No. Ah, jo estava a Milà, així que des de Milà no em va arribar. Un petonet, Marc, des d'aquí. Aquest és el nòvio de la Laura. Ah, molt bé. Per què té nòvio, audiència, ja està. No. 93, 468, 55, 55. Línies tancades, ja. Línies tancades. Ho sento. Ai. Però a part també hi ha èxit de l'Espanya profunda. Aquests èxits que ens agraden tant, com a Laura, el Duro de Pelar. Sí, oye, m'encanta. O la Macarena. La Reina de la Noche. Oh, això que agrada a l'Espanya profunda i que ballen amb tantes ganes. Clar, mira, microsecció nova, Laura, com li direm? Los éxitos de nuestra vida. Mira, los éxitos de nuestra vida. Los éxitos de nuestra vida. Comença amb aquest tema de... una cantant molt coneguda, que va guanyar Eurovisió. Ai, no va dir-te la Pantoja. Pollo que veo, pollo que me como. Sí, exacto. Sí, quan vulguis. Ai, mira quin ritme més castizo. Ai, sí, no? Això és de festa major. Està de moda, està de moda. Això és per anar a la festa major. Escolta, que comença ja. A ballar unos pasodobles. El teu barri té festa major, aquest dels pijos a dalt? No ho sé, però no crec que facin orquesta. Saps on viu aquesta? No. Allà. A dalt. Pija. Ah, però a dalt. Em queda poquet. Eres mi timó, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo. Eres. Eres agua fresca. Això és una declaració d'amor en tota regla. Què dius, per què poses aquesta cançó, Marc? Laura, doncs no sé, perquè m'agrada. Vale. Homenatge a la Maciel. El regreso que cada vez más y más deseo. Eres la respuesta que no encontraba entre mis silencios. Doncs perquè bàsicament aquesta cançó el que dona és energia per viure. I sobretot aquesta hora. I amb un tema tan estatutenc com aquest, eh? Així que escolta la Maciel una estona. Amunt, amunt! Eso y más, y esas cosas que compartimos como un secreto para andar entregándonos sin temores lo que tenemos. Eso y más, ese amor que llegaste a mí como un viento nuevo. Eso y más, que callamos para vivir cuando llegue el tiempo. M'agrada, Laura, aquesta cançó, no? Ai, a mi m'encanta, crec que me la ficaré ara. Quan arribi a casa me la baixaré, me la ficaré al MP3, aniré al bus escoltant Eres. És que és la revolució. Jo crec que és cançó per ficar-te com a politono al mòbil. Sí, certament. Quan estàs en l'autobús i et sona el mòbil, que tothom escolti l'Eres. Eso y más. És meravellosa. Però una cosa, Marc. És a dir, aquí revoluciona l'estatut, però als Estats Units què ha revolucionat? Ai, que mona com enllaça temes. Julia Otero t'ha ensenyat molt bé i Lourdes Lancha també. La que més. Lourdes Lancha, un petonet des d'aquí. Molt gran, sobretot. Doncs, David, qui ha revolucionat els Estats Units i lo está barriendo todo? Listes de ventes, bueno, opinió pública, el blog aquell del russot aquell, com es diu? el Perry Merry aquell. Com es diu aquell? Sí, Perry, deixa-la. Perry Merry. Deixa-li en Perry Merry. Perry. Deixa-li un Perry. No, el Pérez Hilton, aquest. Un bloc necessari, eh? Doncs qui ha revolucionat els Estats Units és un jueu. Un jueu, eh? Concepte jueu, sí. Fins aquí no hi ha amb notícia. Amb els rinxos i aquestes coses, o no? No, ara tens pel planxat. Ah. El risset ja no... Ja no. És que, clar, un és jueu, té les seves creences, està molt bé, però per què ha revolucionat el panorama musical d'allà i el social? Doncs no per ser jueu. Bueno, sí, una mica. Però no pel fet de que segueixi gaire la religió. En fi, polèmic, jueu i homosexual. Però, Marc, aquest no és el guanyador d'American Idol? Sí, ai, com estàs puesta, tu? Has vist? Però llavors això vol dir que la gent l'ha votat. És com la Belén Esteban, no? És com la Belén Esteban dels Estats Units. Que la gent vota. Sí. L'únic que jo no sé si canta tan malament com balla la Belén Esteban. Doncs no, vols escoltar-lo? Ai, m'encantaria, m'agradaria ser el matí. Quan fa això no sé si besar-la o matar-la. Aquestes coses. Temazo. What do you want from me? Yeah, I'm afraid. What do you want from me? What do you want from me? Que si veus aquest home sembla Mario Vaquerizo. Sí, no? Sí, sí, és Mario Vaquerizo amb 12 anys, eh? Imagina't. Però també va amb tacons? A l'últim videoclip, sí. Ah, pues sí, Mario Vaquerizo. Clar, revolució, ja ho saps. Revolució total. I jo sempre he volgut ser cantant, la Laura ho sap. Ja ho sé, que... Sí. És la vocació frustrada. Sí. A part de la dutxa, no? N'hi han dues, val? Una d'elles és aquesta i l'altra és que sempre he volgut fer allò de... RKB 106.9, la ràdio que t'envolta. Bueno, però això ho podem arreglar. Un dia ens fiquem allà a l'estudi... I fem un mix i fem un jingle de RKB per... Marc Gómez Silvestre. Ens encantaria. Doncs tu no et preocupis que ho proposarem. Vinga, des d'aquí, una crida social. Tots són crides socials. Sí, avui, de veritat. Ai, escolta, ai, sí que està això, crec. Doncs un altre que vol ser cantant, que no és la Laura, perquè no. La Laura cantar l'he vist un cop a la seva vida. I no em tornaràs a veure mai més. Igual que tu t'he vist un cop només. Sí, cert. Però et tornaré a veure. Bueno, no sé, ja veurem. Doncs a la Laura un cop a la meva vida i mai més. Però ja aquí... està, únic. Vale, ja, sí, no? Ja, una més. No, va, una més. Una més? No. Bueno, canta'ns algo. No. No vull. Cuando se cierra en banda es que no hay por dónde cogerla. Pues, en fin, una que vol ser cantant, o ho sembla, és Aida de Siete Vidas. En ah, su sí? momento. Cantant. Que abans de fer l'spin-off Aida... No parava de cantar. Però això on? A Siete Vidas. A Siete Vidas? Oye, eso es lo que he soñado toda mi vida. Ay, claro. Si yo me hubiera dedicado a cantar, otro gallo me habría cantado. ¡Uy! ¡Qué más! ¡Viva los guionistas, aquí! Uno, dos, probando. A ver, cántanos, Aida. ¡No te metas heroína! ¡No te la metas! ¡Que nada que son humana! ¡Y nada respeta! Canta con mi yo, Cari. Però una mica va en la línia del Luisme. ¿Cómo te has quedado? Por una perquè són família. Pues nos ha separado. Cuando son família. A mí no me gusta el bourbon. Na-na-na-na-na. Prefiero el pacharán. Mira, jo t'ho juro, no hi ha sèrie que em faci més gràcia que aquesta. Siete Vidas o Aida? Aida. A mi també. Era tan necessari un spin-off de la sèrie. Sí. I ara que me l'han tret, doncs jo no sé què feia. Però me la miro igual. Me la miro igual. La filla ho fa molt bé. Però t'han fet el personatge. Però ara tens la família completa. Jo, des de la Macu al Luisma... Ah, la Macu per mi és la millor. Lore, Lore, Macu, Macu. M'encanta aquest ball. És el podríem fer. Ara? Va. no ens veuen, és que no, no guanyem no res. L'estan fent, l'estan fent. Sí. Doi fe, com diria el Luisma. Lo cual, lo... Doi fe. Ah, doi fe, doi fe. Doi fe, doi fe. Perquè és notario, clar. És veritat. És veritat. Doncs, clar, una altra, dius, mira, cantant també de professió, o això diu, Laura... Jo crec que més ho diu, que ser cantant. Doncs van al Password, aquest programa que ens agrada tant, que és tan fàcil de... Sí, jo què sé. Que hi ha tantes cagades dels famosos i tant ens agrada. Ahí està, sí. Ahí està. Com ens agrada per com l'arriben a cagar. Perquè si jo et dic a tu, David, Milú, què et suggereix? Tintín. Muy bien, muy bien, no, haguéssim guanyat. Sí. Escoltem què li suggereix a ell. És tan genèric, este chico. El minut de glòria. No és de la PM. Preparados, ahí está el Password. Milú. Es cómic. Toma. No saben més. Pared. Pared. Era techo. Techo. A veure, quan mouen el coll, és que és el contrari, no? És pared i has de fer techo, no és tan fàcil com això. Sí, és que Password és un concurs, de veritat, jo crec que per analitzar. Abril, és el que a mi m'ha vingut. Abril Cerral. Abril Cerral. És de lògica. No. Ningú vol Abril Cerral, jo crec que no hi ha res. O el de Guti. O el de Guti. El de Guti? Sí. No. Guti. I diu maricón. No, va fer això? Sí. Qui ho va fer això? Una noia que deia, clar, que com que quan anava al Camp Nou sempre cantaven això, doncs... El primer que li va suggerir, doncs, va ser això. És un programa que no tiene desperdicio. Ai, en fi... Què farem a la ràdio el dia que acabin Password i el diario? Jo t'ho juro. Quan acabi el diario és que no tindré res a explicar. Però a mi quan acabi Callejeros. També. És a dir, jo crec que Callejeros... Vull dir, ha marcat un abans i un després. Mira, és que Callejeros no me'n parli, que tinc una por. Jo... Que un dia et parin pel carrer. Sí, no, que em parin, que em trobin borratxo. Clar. Hi ha un grup, i la mama m'ho vegi. És, hi ha un grup en el mama, Facebook... Mama, que no veig. No, però més hi ha un grup en el Facebook que es titula Vivo con el miedo de que Callejeros me entrevista al salir de l'after. Sí. O que vivo con el miedo de que Callejeros me pille borratxo i mi madre me vea. I jo crec que tots ens sentim identificats en aquest grup. Però jo us dic, clar, és que això podria ser un monogràfic i el temps se'ns en va. Sí. Perquè ara controlo, perquè tinc por que aquesta no digui bon matí, bon dia, són les 8 del matí, tan. Doncs clar, abans d'això, doncs deixem que parli ella i jo us ho expliquem la setmana que ve. Ah, molt bé, perfecte. Sí? Doncs sí. Pues la setmana que ve fem un especial Callejeros. M'encanta. Fet. Doncs, Marc, Laura, moltíssimes gràcies per haver-nos portat l'Envidiats d'aquesta setmana. La pròxima setmana més. Sí. Que tingueu un bon dia. Igualment, adeu-siau. Adeu. Una parola en cura. I ara anirem a serveis informatius per posar-nos al dia de l'actualitat. I després tornarem amb la segona hora de Línies Obertes, una segona hora en la que tindrem amb nosaltres a la Vanessa Leiva, que ens portarà la música lliure. Farem també un repàs a la graella televisiva. I després ens acompanyarà el Carlos Aguilar, que ens portarà totes les novetats del món de la televisió. Això en la segona hora de Línies Obertes fins les 9 del matí a través de la sintonia d'RKB, a través de la 106.9 de la freqüència modulada, com diem sempre, amb les nostres Línies Obertes 93-468-55-55. Anem a informatius. De seguida tornem amb molt més. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8. A aquesta hora hi ha 24 graus a Barcelona, a Tarragona 22 i a Girona i Lleida en tenen 19. Titulars que comencem aquesta hora amb el trànsit. Doncs es manté un carril tallat a la C65 a Llagostera, en direcció cap al nord, per un camió que ha sortit de la via. Segons informa el Servei Català de Trànsit, hi ha retencions en aquesta zona. Pel que fa al que veiem de càmeres, dels problemes que hi ha, destaquen la P7 ara amb retencions al nus del papí a la P7 i a P2, i la mateixa P7 sortides a Can Salvatella, Parets i Cardedeu, sentit cap al nord, i Granollers també retencions, sentit cap al nord, perquè aquí hi ha hagut un camió accidentat retirat. És dimarts 6 de juliol. Els responsables del Palau de la Música, Fèlix Millet i Jordi Montull, compareixeran davant la comissió del Parlament. Ahir van declarar responsables de la Fundació Catdem i la setmana que ve ho faran els exconsellers Pere Macias i Felip Puig. Els organitzadors de la manifestació de dissabte en contra de la sentència de l'Estatut volen consensuar avui amb els partits polítics l'encapçalament de la marxa. La solució podria passar per mantenir el lema «Som una nació, nosaltres decidim» i afegir-hi al costat la senyera. D'aquesta manera, els representants institucionals i dels partits es podrien ubicar allà on se sentin més còmodes. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu reuneix amb el seu homòleg nord-americà Barack Obama amb la polèmica sobre l'assalt a la flotilla de Gaza com a tema principal. Turquia amenaça de tallar les relacions diplomàtiques amb el país hebreu si Israel no es disculpa o no accepta una investigació internacional. I la direcció dels treballadors de la Càrnia La Godana de Cervera es reuneixen avui per negociar les condicions de l'expedient de regulació d'ocupació. L'empresa ja ha presentat l'ERO al Departament de Treball per acomiadar els 58 empleats de la fàbrica. Catalunya Informació. En esports, el central Dimitro Chigrinsky tornarà al Shakhtar un any després de fitxar pel Barça. El club blaugrana i el Shakhtar han negociat l'acord pel retorn del central al seu anterior club per uns 15 milions d'euros. L'operació es podria tancar avui mateix. El president del Barça, Sandro Rosell, es va desplaçar ahir a Extremadura per reunir-se amb el president de la Junta i millorar les relacions deteriorades en l'etapa a la porta. Rosell ha assegurat que Cruyff és un mite del barcelonisme i ha reiterat que la decisió de que sigui o no president d'honor l'hauran de prendre els socis. Avui es disputa la primera semifinal del Mundial de Sud-àfrica, la juguen Holanda i l'Uruguai, i també avui es disputa la tercera etapa del Tour de França, marcat per les caigudes. El francès Sylvain Chavanel és el nou líder, ahir va guanyar la segona etapa en solitari. El pilot no va fer l'esprint per solidaritzar-se amb els ciclistes afectats per aquestes caigudes. Pel que fa al temps, el dia serà estable, assolellat i càlid. La tramuntana bufarà de moderada forta a l'extrem nord de l'Empordà. Demà la temperatura diurna pot pujar una mica més i dijous encara farà més calor. Quatre minuts sobre les 8 del matí i obrim la segona hora de Línies Obertes, una segona hora en la que de seguida tindrem amb nosaltres a la Vanessa Leiva presentant-nos música lliure, música que podeu descarregar de manera gratuïta i de manera legal, a més, a través d'internet. Després farem un repàs a la graella televisiva per saber què fan avui a la tele i tindrem amb nosaltres el Carlos Aguilar, que ens parlarà de les novetats del món de la televisió. Tot això fins les 9 del matí, aquí en Línies Obertes, en aquest programa en el que pots participar a través del 93 468 55 55, també a través del correu electrònic liniesobertes@idicom.net i en el que pots entrar en el nostre Facebook i deixar-nos algun missatge. www.facebook.com/líniesobertes. Oye, ¿verdaderamente piensas en ti? ¿Cuidas tu forma adecuadamente? ¿Te mantienes saludable? Ven y te ayudamos. CER, Centro Acuático y de Fitness. Báñate en nuestras piscinas climatizadas con una temperatura adecuada durante todo el año. Practica más de 100 actividades dirigidas. Disfruta de la más completa sala termal. De 70 estaciones cardiovasculares de todo tipo. Y lo más importante, de un equipo técnico que te asesorará en todo momento de lo que más te conviene. Date un remojón. Si te inscribes este mes y abonas dos cuotas por adelantado, te regalamos la matrícula. CER, estamos en Santa Coloma, calle San Jordi 14, esquina Avenida Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama, parada de metro Camp Aixuet. Visita nuestra web www.cer.cat. CER, Centro Acuático y de Fitness. Tu salud en juego. When the night has come. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel. un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat d'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. Set minuts sobre les 8 del matí i ja la tenim aquí per portar-nos la música lliure. Bon dia, Vanessa. Hola, bon dia, David. Què tal, com estem? Molt desperta, molt bé. Molt desperta, molt bé. M'ho diu amb uns ulls que l'hauria de veure. La mar de bé, la mar de bé. Sí? Bon dimarts, sí, sí. Un bon dimarts, sí, sí, sí. Amb una calor ja impressionant, eh? Aquí sort que estem bé. Bueno, entres amb aquest i és una sauna, és un canvi de clima aquí. És que venien molt calorosos els companys ja d'abans. Ja, he entrat aquí, ha sigut com... Despullem-nos tots. Apa! No, home, no, que he posat l'aire i ja està, eh? Tot correcte. Ah, vale. Tot correcte. Bueno, avui et porto, fer-li com està la setmana, bueno, la setmana i la setmana anterior, sí, amb el tema polític i... Sí. Bueno, en fi, us porto un grup que és una mica així més revolucionari. Mm. Perquè ja sabem que la música moltes vegades serveix simplement per entretenir o per divertir, però d'altres vegades, igual que qualsevol altre art, igual que el cinema o qualsevol altra cosa, serveix per enviar un missatge, sí, per reivindicar, per fer sentir la seva veu, i aquest grup és una mostra d'aquest saber fer. Mm, sí. Es diu Contracop, i si vols posem la primera cançó, que es diu No és suficient. Thank you. literatura, tota la nostra gent, no és suficient amb la força del vent. Per atura, tota la nostra gent, no és suficient amb la força del vent. Per atura, tota la nostra gent, no és suficient amb la força del vent. Per atura, tota la nostra gent. No vull més mentides per televisió, jugant amb les consciències tenen sense raó. No vull cares fosques entre els meus companys, volem amnistia per cridar llibertat. Què, què et sembla? Déu-n'hi-do. Volem amnistia per cridar llibertat. Sí, sí, sí, sí. Diu coses com aquesta, que m'ha agradat molt la lletra. No vull més paraules que no diuen res, que forcen les persones a sortir als carrers. Et sona d'alguna cosa? No. Ui, aquest dissabte hi ha una manifestació, em sembla. Sí, jo crec que sí. Diu, no vull tants polítics en busca de poder, vivint a les esquenes del poble que sempre perd. Va molt bé la lletra, eh? Va molt bé. Doncs sí. Mira, aquest grup es diu Contracop. No sé si t'ho havia comentat, em sembla que sí. Jo crec que sí. És un grup de rock que és de la localitat d'Alcanà, de Godall, de Tortosa. Els membres són el Xavi Fabregat, el baix i la veu, el Pietro Merello, guitarra i veu, Enric Noia, bateria, i Gonçal Verge, guitarra i veu. Ells mateixos es venen d'aquesta manera. Som del sud, terra de músics, és la nostra millor carta de presentació. Com ja has pogut veure amb la seva primera cançó, tenen una influència clara de grups com Obrim Pas, sí, La Gossa Sorda, sí, Extremoduro o Green Day. Sí. Anem a posar la segona cançó, que es diu Prenem els carrers. Apa, com dissabte. Jo, és que avui he agafat unes cançons que estan molt al dia, de l'actualitat. Ja ho veig, ja. Déu-n'hi-do la Vanessa Leiva, el que ens porta avui, eh? És subliminal, revolucionària. Avui jo no estic dient res. Avui ens ve de gallineta. Bueno, estic avançant una mica el dia una de demà. Una mica, sí. Però aquesta setmana s'ho val, eh? Que si algú vol queixar-se, si algú té una queixa... Sí. Ens pot escriure a líniesobertes@idicom.net o pot trucar demà durant el quejòmetro. El quejòmetro. Sí, el quejòmetro. Exacte. Ai. Durant David, el quejòmetro... Què estàs pensant? Deixa-ho. No, millor que truquin, que és més divertit, no? Que truquin en directe. Bueno, exacte. Si volen enviar un e-mail perquè no poden trucar, doncs ens envien un e-mail i ja està. Doncs sí. Jo tinc una queixa. Jo demà ja m'esplayaré bé. Sí? Sí. Ui, quina por em fa. Sí. Quan està així em fa una por. Bueno. Doncs res, aquest grup em va cridar l'atenció perquè el seu CD tenia una estètica així com Men in Black. Anaven tots amb smoking, allà amb ulleres de sol. Mm. I es veu que els agradava molt el rotllo aquest audiovisual perquè l'altre tenien una estètica de South Park. Eren ells mateixos, però així en una estètica. Ah, mira, té gràcia, això. Sí, està South bé. South Park. No? Clar, també s'han de muntar una mica el tema de disseny gràfic també perquè sigui divertit, sí. No? Bueno, ells diuen que s'han aconseguit colar diferents finals de concursos com el Connecta, el Música Amb, el Geroc o l'Enganxa't. Mm. I molts altres concerts en els quals ells consideren que en els concerts realment és on han aconseguit el seu esperit de banda. La seva música intenta defensar el que creuen, el que volen i el que ens agradaria tenir, diuen. Així és com millor sabem cridar des d'una terra en què costa fer-se sentir. S'han destapat els trons, diuen. Mm. Ja t'ho dic jo, que avui estem revolucionaris. Sí, i aquest grup ens serveix d'excusa. Si voleu veure aquest grup, que és bastant mogudet, el teniu a l'acampada jove a Montblanc el 16 de juliol. Ah, molt bé. I si voleu saber més coses del grup, més informació, tenen una pàgina web pròpia que es diu contracop.cat. Avui es porto dos grups per això, com és habitual ja últimament. Sí. I anem a posar, si vols, la primera cançó de l'altre grup, que es diu La carretera. Tard per atrapar-los, seguint la vida que els poetes havien escrit. Masses anys mastegant fang, li va dir nena, ja saps com va això, hem de fugir d'aquí. Firmament. Ah, on anirà? La carretera ho sap. On s'anirà? Només pel endavant. La fortuna l'ha alçat quan els mapes l'anà dibuixant. carretera, ho sap. Aquell forat, ah, on anirà? La carretera ho sap, ah, ho seguirà. Només pel davant, ah, però com podem avançar quan el mapa es dona dibuixant? La carretera ho sap. Sonen bé? Sonen sí, bé, no? Està bé, escolta, i la aquí lletra ja... bé, també. Sí, aquí no ha sigut tan revolucionari el tema, ja. La lletra bé, també. Mira, la lletra diu alguna cosa així com... Ah! Una cosa així. Punts suspensius. On aniran? Només la carretera ho sap. Que això està molt bé, perquè és una imatge molt maca, molt de carpe diem, molt de deixar-se anar, molt d'estiu, no? Sí. Molt de viure una mica la vida. Que això he canviat una mica d'un grup revolucionari a un grup més així, més estiuenc. Més estiuenc, i que t'explica unes cançons una mica més divertides, no tant tan de missatge, tan transcendents, no? Clar. Amnea és una banda de rock amb 5 anys d'experiència. Està formada per Roman Bonet, Uri Mas, Jordi Roig i Albert Dols. Es funda el 2004 a Tarragona i hi ha tres maquetes autoproduïdes. Primer pas del 2005, Anada d'Olla, del 2007, sí. Bonic títol, sí. I La carretera, del 2009. Al principi, encara que no t'ho puguis creure per aquesta cançó que t'he posat, perseguia un estil basat en el rock, que dius, vale, això vale, sí. Però amb tocs de reggae, d'esca o de rumba. Home, no ho acabem de veure, no? No, amb aquesta cançó no. Amb aquesta no. Poc a poc, el so d'Apnea tirava cap a sonoritats més rockeres i contundents, abandonant els altres estils que havien anat provant. Mm-hmm. Amb la segona maqueta, Anada d'Olla, que m'agrada molt aquest títol, es posava de manifest el gir del grup cap a una música més dura i elaborada, i amb unes lletres més divertides i absurdes, que també va bé, no? Musiquetes que no siguin tan transcendents i que simplement et facin entretenir i divertir, mm-hmm. Està molt bé també això. El 2008 graven el seu primer disc amb un estudi professional, que es diu La carretera, que és el títol de la cançó que hem escoltat. Sí. És un disc ja amb una tendència més cap al hard rock, i amb regust de sons que van des de Springsteen a Platero i tu. Actualment, després de distribuir gratuïtament La carretera a través de diverses vies digitals, que és el bo de la música lliure, ho han fet a través del mail, a través del Facebook, a través del MySpace, sí. És de forma gratuïta, però si tu el vols comprar i vols rebre-la amb la teva caràtula i tot el llibret i tot plegat, em sembla que costa 6 euros. Així, ah, està molt bé. És un preu una mica simbòlic, no? Si voleu més informació al grup o fins i tot baixar-vos la maqueta o el disc, tenen una pàgina web que és http://. Sí. / Jo em faig una mica de liu quan dic les adreces, eh? http://amnea.tk/. Ja! Però bueno, si poseu al Google, poseu apnea i no tindreu cap problema. I segur que surt. Apnea, A-M-N-E-A. Exacte. No apnea. No, no, no. A-M-N-E-A. Molt bé. Punt-K. Punt-K. Barra. Barra. Bueno, en fi, que si voleu, que si els interessa el grup, posant al Google apnea, ho trobaran, o al musicalliure.cat, que és d'on traiem els grups normalment, sí, també ho trobaran. En fi, el que et deia, que després de promocionar el disc a través d'internet de forma gratuïta, que és una pràctica molt bona, que s'està fent últimament, el grup ara mateix s'ha tancat en un local per desenvolupar un projecte que va molt més enllà. És una obra musical conceptual d'uns 45 minuts que, amb l'ajut d'una companyia teatral, la música es barrejarà amb moltes altres disciplines artístiques, com ara el teatre, les projeccions audiovisuals, la dansa o la performance. Ah, molt bé. Mira que bé, no? Sí, sí, sí, sí. Comencen amb maquetetes, amb discos, i mira, ara tenen un projecte aquí que sembla de Fura dels Baus, ja. Sí, sí, vaja. Bueno, a veure com surt, eh? Però bueno, estarem esperant. Es diu Apnea, així que podem estar a veure com funciona aquest projecte. Punt TK barra. Igual que l'altre grup, també el trobareu a l'acampada jove de Montblanc, en aquest cas el dijous 15, divendres 16, dissabte 17. Així que ja sabeu, aneu a l'acampada jove, que trobareu molts grups així revolucionaris, amb molta canya, i us ho passareu molt bé. Molt bé, sí. Doncs aneu a l'acampada jove, aneu a la manifestació de dissabte. Això. I demà queixeu-vos. Demà queixem-nos tots, que tenim moltes coses per queixar-nos. I últimament tant. Està el panorama. Us deixem amb l'última cançó, que es diu L'eternitat dura un instant, amb aquest títol tan poètic i que inspira el Carpe Diem. Home, amb aquest títol tan poètic sí que entra forta, eh? Bé, a veure, una cosa no treu l'altra. La poesia també pot ser canyera. Bueno, que tinguis un bon dia, Vanessa. Igualment, fins ens veiem demà. Quan trobis el valor per mirar dins del cor, quan aquest mur es fa i vius a color silbant i tot d'or com un fanal peregrí travessant l'infinit, quan només la guitarra sap migar dit que res té fi si sap que de dir. Torna i digue'm que sí, que l'amor era allí amagat en un cor sobre de coixins de plomes negres que ara van pintant els racons amb milers de cançons que miden com deurons per l'habitació vigila que no passi el temps. Ja sé que el sol se Si usted está buscando una solución a los problemas originados por la convivencia con un alcohólico, en los grupos familiares Al-Anon, Asociación para la Ayuda a los Familiares de Alcohólicos, podemos ayudarle. Llame al 201-2124, prefijo 93. La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿Y a quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos Psicoanálisis en la radio con Daniel Cañero y Fabián Ortiz. Todos los jueves de 10 a 12 de la noche. Hablamos en RKB. Continuem a línies obertes quan passen 3 minuts de 2 quarts de 9 del matí i ara fem un repàs a la graella televisiva. Avui a Televisió Espanyola, España Directo, fa 5 anys en antena. I podrem veure aquesta nit, a un quart d'11 de la nit, Españoles en el Mundo, amb els reportatges Jordània i Nueva Orleans. I després, a les 12 de la nit, Destino España, amb la visió dels estrangers que viuen a les Illes Canàries. A la 2 de Televisió Espanyola, aquesta nit el cinema de la 2 amb la pel·lícula Roma i després una altra pel·lícula a partir de 12:45, Memòries de Queens. Al TV3 aquesta nit, alguna pregunta més i després la final de Casal Rock a partir de 12:45, que anirà seguida de l'Entrelínies i la pel·lícula Matador. Al 33 aquesta nit a partir de les 10:10 de la nit, Olga, i després a les 11 el programa Latituds, que anirà seguit del programa Una altra mirada. I després, a partir de 12:45 de la matinada, els Premis Nacionals de Cultura. Antena 3 aquesta nit, nou capítol de Física o Química, Sinceridad. I a partir de 12:45, la pel·lícula La peligrosa vida de los Altar Boys. A 4 aquesta nit, Mundial de Sud-àfrica, a partir de 9:15, amb la semifinal Uruguai-Holanda. I després, a partir de 10:45, Mundial Sud-àfrica-Espanya semifinals. 4 també oferirà aquesta nit, a partir de 12:15 de la nit, perdó, Anatomia de Grey, capítol Jo vi lo que vi i Dale una oportunidad a la paz. A Telecinco aquesta nit, el programa de Santiago Acosta, Enemigos íntimos, des de les 10 i fins a 3:15 de la matinada. I a la Sexta, cinema. A 10:15, Street Fighter, La última batalla, i després el programa de Buenafuente. I a Barcelona Televisió, aquesta nit, Telemonegal, que avui fa la missió número 300 a través de BTV. I a 8TV també tenim cinema. A partir de les 10 de la nit, Cinema 8, la pel·lícula Dos mules i una mujer. El anzuelo, con Nora Nicotera. El viernes los esperamos un equipo de profesionales para conducir El anzuelo. Viernes, de 11 a 12 en el 106.9 FM RKB. El anzuelo, los esperamos. El anzuelo, los viernes de 11 a 12 del mediodía en RKB 106.9. El anzuelo, con Nora Nicotera. Club Natura, tu salud es lo que importa. ¿Tienes dudas acerca de tu salud? ¿Sufres dolor y no sabes cómo remediarlo definitivamente? Ahora Club Natura te ofrece la posibilidad de hacer tus consultas en directo de lo que más te preocupa y te dará una solución adaptada a tu dolencia. Escucha cada día de lunes a jueves, de 11:30 a 12 del mediodía, en RKB 106.9 y aprende a decir adiós al dolor. Porque en Club Natura sabemos que tu salud es lo más importante. Tots els dissabtes, de 8 a 9 del matí, a RKB tens una trobada. Una trobada amb José Manuel Morales. Recorda, un espai on trobaràs la millor música catalana d'avui i de sempre. ja ho saps. Si vols començar bé el cap de setmana, res millor que una bona trobada. Gaudiràs segur. Si et quedes amb mi, si et quedes amb mi. Doncs ja tenim aquí el Carlos Aguilar i ja tenim aquí la televisió. Bon dia. Bon dia a tothom. Heu vingut la tele i tu junts. Tots. Així en un pack. Vinc amb una tele de plasma per tota Gran Via de les Corts Catalanes. Si veieu... Tele de plasma de 50 polzades, eh? Como poco. Como poco. Como poco. 3D, palomitas incluïdes. Tot. Com són rebaixes. Clar, és veritat. Com són rebaixes. Jo el que em pregunto és, les teles de 3D... Sí. Ara mateix... Jo vaig veure l'altre dia unes persones comprant-ne, però no s'està fent res en 3D a la tele, ara mateix, ara, ara per mateix, ara... Em sembla que el Mundial de Futbol, si tens el Digital Plus, sí que l'estan fent en 3D. Ah. Sí que l'estan fent en 3D. Com a mínim en HD. Jo ahir vaig estar a un centre comercial d'aquests i vaig veure una tele en 3D, però clar, no hi havia les ulleres. Clar. Per veure'l. Dius, vale, molt bé, fantàstic. Llavors, com comprovo? Muy bonita, muy bonita la tele, senyor, però vull dir, la vull provar. Clar. És a dir, si, jo què sé, si a la Fnac tens un mando de la Play i la consola per jugar, per què no hi ha unes ulleres o hi ha un senyor, una senyoreta allà perquè et deixin les ulleres i provar-ho? Clar, perquè és veritat. Si no, perquè, escolta'm, el que valen... Sí, no són barates, no? No, s'hauria de provar. S'hauria de provar, d'acord? I quanta gent hi ha de rebaixes? Sí. És a dir, sí. Jo em pensava, jo ahir aprofitant que era Festa Major de Terrassa, i vaig dir, no hi haurà ni un dilluns, doncs hi haurà poca gent, o menys que el dissabte. Escolta'm, una calor a l'H&M, una calor humana. Dius, home, per favor, què és esto? Què és esto? Així no hi ha qui en compre de rebaixes. No. Eh? Amb cues als vestidors, bueno, de tot. Així jo, no la veritat calor. És que no puc. No, no pots, no pots. Em superen les rebaixes. És que... Et superen. Has decidit no acostar-t'hi. Sí, a les rebaixes. Exactament. Bueno, a vegades... Bueno, vaig anar a les rebaixes diumenge, he de dir. Una... Ah. Però a comprar coses més per casa, més estil maruja. Jo vaig comprar una impressora. Ah, molt bé. Jo vaig anar de rebaixes de roba i també una impressora. Mira. Jo una aspiradora Vaporetto. Ah, muy bien. Muy bien. Cadascú, mira. El que passa que a l'estiu tens aquesta cosa de la calor i tal, que a vegades no et vols acostar a les rebaixes i a vegades no et vols acostar a la tele, tampoc. Tampoc. Perquè hi ha cada cosa que dius, bueno, però esto que es. Tot i que potser no és el cas del programa que parlarem a continuació, i és que dimecres passat TV3 estrenava un programa de coaching una mica diferent. Jo no me n'enfiaria de ningú que no sigui capaç de reprimir la ira. Perquè vol dir que és tremendament immadur. Jo crec que aquesta persona és molt rica, perquè té molts diners, doncs no. Perquè té molta conversa. Per què només diem que una persona és rica quan té un número de compte extraordinàriament quantiós, no? Les persones no poden ser felices per casualitat. La bona sort es fa, no es té. Aprèn a gestionar les teves emocions. La felicitat és fruit d'un aprenentatge. Al Bricolatge Emocional et donem les eines per viure el present amb plenitud. Bricolatge Emocional amb Gaspar Hernández. A TV3, dimecres a la nit, estrena. Doncs sí, senyors, acostumats a que ens ensenyin a dominar les bèsties, ja siguin fills, ja siguin gossos, sí. D'acord? TV3 va més enllà i ens proposa un programa per aprendre a dominar els nostres sentiments i arribar a l'objectiu vital més clar, aconseguir la felicitat. Mm-hmm. D'acord? Qualsevol diria que potser és una mica pretensiós el programa, d'acord? Dir-te, amb aquest programa, mirant aquest programa, aconseguiràs arribar a la felicitat i et solucionarà la teva vida interior, però, si han aconseguit domar alguns dels individus d'Hermano Mayor, jo ja m'ho crec tot. Qualsevol cosa. D'acord? No sé si sabeu que Operación Momotombo, aquell programa del qual vam parlar, que se'ls havien emportat a Nicaragua a uns quants joves que eren una mica així rebels i tal, va acabar diumenge. L'experiència no ha sortit gaire... Ah, ja està? Sí, sí, sí, sí, sí. Jo crec que com que ni l'audiència ni ells es reeixien, van dir, mira, tanquem el programa perquè no estem aconseguint res del que ens havien proposat. Bé, tornem al programa de TV3, que en aquest cas presenten Gaspar Nández i Flora Saura, d'acord? I Gaspar Hernández, que ja fa una cosa semblant a Catalunya Ràdio. Exacte, Catalunya Ràdio. L'ofici de viure. Exacte. I ens van explicar que la sort no és només atzar, sinó que te l'has de buscar, per exemple. ¿Vale? Altres temes dels que tractaran, com podem superar la mort, com podem gestionar la ira. Aquest aniria bastant bé, segons com. Sí. Donada la setmana en la que ens trobem, sí, potser com gestionar la ira algú el necessitarà. D'acord? Jo proposaria a TV3 que el programin aquest dimecres, sí, si és possible. I com podem aconseguir més diners? Eh? Que aquest darrer no acabo d'entendre com té, què té a veure exactament amb la vida interior. Aquest que li passin directament a Zapatero. A Zapatero, i a mi, si me'l poden, si em poden fer arribar al DVD, jo els hi agrairia, ara que venen les vacances, de totes totes. D'acord? Tot i que pot semblar dens pel contingut, han optat una mica per la fórmula sota terra, és a dir, fer-ho bastant accessible, sí, a tot el públic. Jo no sé si la temporada estival és la idònia per fer aquesta mena de... autoreflexió i autocrítica personal, i dir, anem a aprendre a viure, d'acord? Perquè jo crec que ara la gent està més preocupada de si me pongo moreno o no me pongo moreno, sí, d'acord? O on anirem de vacances? Podem anar a Benidorm o podem anar una mica més enllà i ens n'anem a Tarifa? Ah, doncs... O a Menorca. O a Menorca, per exemple. El que passa que a Menorca... Aquest any estarà, em sembla, abarrotat. Així, així. I Cadaqués, també. També. Em penso. No sé per quin anunci, ara no em ve al cap el, no ho sé, el nom del producte, d'acord? Però, no ho sé. A mi, la veritat és que aquest programa el vaig veure una miqueta i aquest to, a vegades té un to una mica Jorge Bucay. Sí. De si tens una actitud positiva, les coses s'arreglen, vas fent, a mi això no m'acaba de convèncer. Perquè tu pots ser tot el positiu que tu vulguis, però si les coses et venen baldades, agarra-te. Sí, és veritat. Perquè jo no sé si el programa de tele et pot solucionar la hipoteca, el seguro del cotxe i que el vecino haga fiestas hasta las 4 de la madrugada. Bueno, el tema de la hipoteca i el cotxe és el quart programa, no? Deu ser. Aconseguim diners. Aconseguim diners. Jo tinc molta curiositat perquè, escolta... Potser té la solució a la crisi, algú altre que ha estat amagant la solució de la crisi tota aquesta temporada i ens l'ensenyen ara. Perquè, a més, això són programes que van estar gravats, em sembla que el mes de novembre, si no m'equivoco. Anàvem a Mabric. A Mabric, exacte. Anàvem a Mabric, cosa que ara a l'estiu dius, ui, una xaqueta, no, aquesta xaqueta, ara... Bé, però si no voleu gent tan abrigada... D'acord, ahir a la nit 4 estrenava just després de l'Hormiguero el programa que de fet l'ha de substituir durant aquest estiu, que és una sèrie i és aquesta. España me quiere, soy el favorito de la isla, puede llamarme líder. Yo he venido aquí a darlo todo. ¿Qué te pasa? He vuelto a caer en las arenas movedizas. Pues que no subir a venir, que aquí lo que hay es chusma. Los animales son muy amigos de orinar. La Isla de los Nominados, estreno el próximo lunes a las 10:30 de la noche en 4. Doncs efectivament, com deia la veu de 4, això és La Isla de los Nominados, que és una nova sèrie de ficció, d'acord? Es tracta d'una mescla del format Càmera Café i Supervivientes. Sí. D'acord? És a dir, resulta que tot comença quan el món queda completament destruït, però a una illa on hi ha els concursants d'un reality sobreviuen i ells continuen concursant com si res no hagués passat. D'acord? És del mateix director de Càmera Café, el Luis Guridi, i amb alguns actors de la sèrie com Arturo Valls, sí, i els que feien de Bernardo, Marimar, i les incorporacions de Cristina Brondo, Ivan Massaguer i molta més gent. Altres, sí. D'acord? Jo vaig veure un trosset ahir a la nit. També és cert, quan vaig arribar a altes hores, d'acord? Potser no estava en les meves millors condicions per veure aquesta sèrie, i jo al principi el vaig veure una mica avorridet. Sí. És a dir, no acabava de... Perquè fan aquella cosa de... com un confessionario, d'acord? I el primer era l'Arturo Valls, que és el més famós, diguéssim, sí, dels actors que apareixen. però a mi em va semblar una mica, no em va enganxar, d'acord? Ho hauré de tornar a provar, d'acord? Perquè ahir vam fer la preestrena a 11:15, però aquest programa anirà de dilluns a dijous a 10:15. Perquè aquesta setmana acaba l'Hormiguero. Sí. Que ara l'Hormiguero ha estat saltant gairebé cada dia entre el Mundial i no sé què i no sé quantos. Sí. El feien, no el feien. Bueno, doncs aquesta setmana seran els últims programes de l'Hormiguero. I la setmana que ve, a partir de dilluns, a 10:15, tindrem la Isla de los Nominados. Que en cas de que funcionés molt bé, ves que no li traies el lloc... A l'Hormiguero. L'Hormiguero, els seus últims resultats, sembla que ha esgotat una mica de fórmula. Exacte. D'acord? Jo, si trobàveu a faltar les aventures d'oficina, jo us recomano que li doneu un vistazo a la Isla de los Nominados, que, vale, el decorat podria ser més fals, sí, d'acord? Perquè els hi falta que les palmeres siguin inflables i jo diria que la sorra és d'aquella sorra de gat, d'acord? Sí. Però bueno, si fa gràcia, si finalment fa gràcia, escolta'm, li perdonem i mirarem la Isla de los Nominados. S'haurà de veure si aquesta fórmula de càmera que ha fet transformat en Isla de los Famosos... Sí, perquè tampoc és aquella cosa d'una càmera, sinó que van canviant de tir de càmera. No sé, jo crec que hem de veure, s'ha de rodar. L'haurem de veure 2 o 3 dies, a veure si els personatges enganxen, si les històries entre ells funcionen, i a partir d'aquí opinar ja amb una base més científica. D'acord? I ara vinc amb una metralleta d'estrenes veraniegues, d'acord? Que se'ns venen a sobre perquè segur que direu, això ja ho he vist. És una sèrie de programes que direu, jo aquest programa ja l'he vist. He tingut un déjà vu. Doncs no, no són reposicions, en teoria són programes d'estrena. I el primer és aquest. Por la mañana. Hombre, buenos días, ¿qué tal? Ya tengo las 8 de la mañana. Pues hombre, despertar a la gente. A la hora de comer. Se tiene que alimentar uno, reponiendo fuerza. Hombre, claro. Está exquisito. A la de la Navidad. O por la noche. Siempre hay algo que celebrar en... Fiesta, fiesta. Estreno el domingo a las 9:30 de la noche en 4. Y aquí se acaba la fiesta de hoy. No me tornad boig. Fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta. Però no estem parlant de fiesta, fiesta. No us vull parlar de fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta, ja en vam parlar. Sí. Sinó que estem parlant de les fiestas de mi pueblo. Ah. El que passa que com los de la Sexta no cuelgan las promos en internet, pues jo tengo que ser creativo i hacer otras cosas. És a dir, el que tenim és a 4. Recordeu quan van estrenar a la Sexta Mujeres Ricas i 4 va fer Casades con Hollywood. Sí. Bé, doncs aquesta vegada ha passat al revés. 4 va estrenar Fiesta, Fiesta i ara és la Sexta la que s'apunta i fa Les Fiestas de mi Pueblo. Déu-n'hi-do. És el mateix programa en 2 canals diferents. Sí. Ja està, no hi més. O sigui que aquest dijous podreu veure Tomatines, Borratxeres i demés a Les Fiestas de mi Pueblo, que s'estrena a 11:45. Perquè Qui en vive ahí descansa, fan l'últim capítol de Mujeres Ricas, que per cert tindrà segona temporada, Pijas del Mundo, atentes, que os están buscando, i a les 11:15 tindrem Les Fiestas de mi Pueblo, d'acord? I seguint amb aquesta metralleta d'estrenes, sí, aquest mateix dijous també, a Antena 3 s'estrena la nova tanda de la franquícia Arena Mix, que Arena Mix... Us recordo una gran perla que ens van deixar l'any passat. Mama, que voy a tope, cariño. Yo me pego una fiesta que flipa, una borrachera que flipa y aún lo que queda de noche, ¿sabes? Esto es el hardcore es una mierda, no, mírame la cara, mírame la cara. Y me como todas las pastillas de 2 en 2, o 3 en 3, o 4, o 5. Y la peña se piensa que nos jugamos todos. Aquí la penya se piensa que nos drogamos todos. Home. I quan t'ha sortit un tio que t'està dient jo la pastilla me la meto de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 o de 5, com haga falta. Bueno, pues nada, això era una rave, sí. Una rave on es presentaven els reporters d'Arena Mix l'any passat. Us recordem que Arena Mix aquest any es fa internacional, sí. I veurem l'estiu a tot el món, d'acord? Bé. Bé. Cosa que se solapa una mica amb els callejeros viajeros que, si t'has fixat, últimament estan fent platges. Van fer les Bermudes, Rio de Janeiro, o sigui, últimament estan tirant de platja a callejeros viajeros aprofitant la temporada estival. Doncs aquest dijous tindrem Arena Mix Internacional, d'acord? Jo no sé si subtitularan. Ah, clar, és veritat. O què faran? O buscaran espanyols... Espanyoles en el mundo. Exacto, que estiguin allà. Vull dir que, bé, jo crec que sortir en aquests programes ja és una professió. Sí. Saps aquella gent que va de públic? A la ruleta de la suerte, luego está en De Buena Ley, luego está en La Mañana de la Uno... Sí. Tot això, pues jo crec, o els que surten... O jo crec que ja és una professió, és a dir... Que hoy sales en Callejeros, chándal estripat. Clar. D'acord? Que surts a Arena Mix, samarreta de tirants, banyador, tortilla de patates i una cervecita. D'acord? Ara, que l'inquietant seria que la mateixa persona sortís a Callejeros i a Mujeres Ricas. Sí, la veritat. Ja seria una mica més complicat, d'acord? Però és que no contents amb això, per acabar aquesta tanda d'estrenes especial d'estiu, torno a demanar que els senyors de la Sexta pengin les promos, d'acord? El dissabte s'estrena a la Sexta Summertime. Que Summertime, em direu què és? Doncs han agafat tots els programes que Callejeros ha dedicat a l'estiu i han fet un programa. És a dir, que si xiringuitos, que si grans resorts, càmpings, turisme rural, discoteques, bla, bla, bla, bla, bla, totes les formes en les que es pot gaudir de l'estiu, concentrades a Summertime. Què dius? Dissabte a la nit, potser el que faria falta és sortir a viure l'estiu, sí, en comptes de veure'l per la tele. Exacte, i tant. No? Però bueno, si voleu comprovar que realment fa calor, sortiu a fora i no us quedeu a la Sexta mirant-ho, i a la Sexta, no sé, potser ja són programes comprats, és a dir, Callejeros fa un reportatge i li diu a la Sexta, escolta'm, jo te vendo el reportatge, sí, lo vuelves a passar, i en comptes de Callejeros li posa Summertime i ja, I ja està, i no passa nada aquí. I ara anem a parlar de l'Arguiñano. L'Arguiñano, et vaig dir la setmana passada, sí, que marxava de Telecinco, ja. Doncs et confirmo que Arguiñano s'ha tornat a casar, i aquest cop s'ha casat a Antena 3. Antena 3? Amb Antena 3, a sí, la competència, sí, directa. A la competència directa, i finalment s'incorpora a la cadena, on probablement presentarà el seu programa de tota la vida, sí, Carlos Arguiñano, En tu cocina, i a més emporta Bricomania i Deco Garden, sí, que aniran a parar a Nova o a Neox indistintament, i a més la seva productora ha signat per desenvolupar nous projectes per a la cadena. Ara, el dubte que jo tinc és on el col·locaran. Clar. Perquè després de dinar, per exemple, que Antena 3 té com problemes per posar un programa que els funcioni, és raro. No, després un cop ja has dinat, no... Per què fer un programa de cuina? Arriscar-se a treure un dels capítols del Simpson? Home, és arriscat. Sí, perquè el Simpson sempre funciona. Exacte, jo crec que el programador d'Antena 3 ha dit quina putada que m'hagin comprat l'Arguiñano. És a dir, és un marrón en realitat. Però, fill meu, l'han comprat. I ara anem amb 4, perquè 4... Igual el pot barrejar amb Ana Rosa. Ah, no, que Ana Rosa està... Clar, està a Telecinco. Què hi ha als matins ara d'Antena 3? La Susana Griso. Oh, igual el pot ficar amb Susana Griso, que Susana Griso últimament està una mica de capa caiguda. De capa caiguda. A més, la Susana Griso se'n va de vacances ara i ara entra la Lucía Riaño. Que la Lucía Riaño, todos sabemos que es un poco gafe. Sí. No passa nada, eh? Vull dir, continuen, aquest estiu continuen tots els magazins. De fet, dilluns ja es va estrenar la Marta Fernández, que va deixar els informatius i ha passat directament al programa del verano. Mm. Que dices, ¿será una decisión acertada? No lo sé. Pasada Piqueras a Alessandro Lecchio, bueno, és dràstic, sí, com a molt. Mínim. Com a mínim és dràstic. Però parlem de 4 ara, perquè jo navegant, m'ha cridat l'atenció una promo que ja han començat a passar, i atents, escolteu-la, i després reflexionem una mica sobre ella. Cuando acabe el verano, empezará la revolución. Descubrirás que puedes empezar de cero en un paraíso. Y que todos tenemos nuestro sitio en el mundo. Que las playas no son siempre como te las imaginas. Que volverás a sentir todas las noches ese hormigueo. Y que después de recorrer mundo, tienes un sitio al que volver. Practica 4. Anem a veure. Què passa? Que ja dan por perdido el verano. Sí. Ja s'ha acabat l'estiu. Ostres, que estem a 6 de juliol. Què vol dir? Després de les vacaciones. Que encara no han passat les vacaciones. Això passa igual que quan vas a una botiga de roba i ara ja tens la roba d'hivern. La nova temporada. Però esto què és? Què passa? Que s'acaba el mundial i ja no hi verano. Apagaran 4. I fins al setembre, què vol dir? Vale, que anunciïn els nous programes. Fama Revolution, Billeta Brasil, Punta Escarlata, Pekín Express, vale. Molt bé, fantàstic, un avançament. I ara en verano, què? Què? I una altra pregunta. I la gent que no surt a la promo? Mm. És a dir, aquells programes que no surten a la promo, tipo, wow, tonteries les justes, caiga quien caiga, com s'ho han d'aprendre aquests? Això és que... Perquè els ninotets de Santi Millán de flor sí que salen, sí, però els seus programes no. No. Què vol dir això? No val la pena? Bueno, no ho sé. Jo no sé, el dubte més important és per què no sale Melinda Gordon, si és la que sustenta totes les tardes de 4. És veritat. Home, un poquito d'educació, un poquito de por favor, com deia aquell. Tothom té ninotet, t'haig de dir que surt la Luján, també. Sí, bueno. No surt a ser el programa, però el ninotet de la Luján sí que surt. D'acord? Vull dir que... tranquil·litat. I ara anem amb el moment de la setmana. Aquesta setmana, dissabte, vaig decidir fer una cosa que jo mai no havia fet, que és mirar el partit de futbol. O sigui, amb consciència, sí, d'acord? Vaig veure, això sí, només 20 minuts, sí, els últims bueno, 20 minuts del partit de la Roja, i crec que ha nascut una estrella. Atenció a José Antonio Camacho. Está mirando aquí. Venga, vamos, qué bonito está. Ahora Xavi con Iniesta, Iniesta, vamos. Iniesta, Iniesta, Iniesta, vamos. Iniesta para Pedrito, Pedrito puede marcar. ¡Ey! Al palo, Villa, Villa, Villa. Bueno, Camacho, llevó la emoción, sí, sí, sí, a tots els espectadors. Haig de dir que jo tinc un cosí d'aquells que quan estan a punt de marcar es posa davant de la tele i nadie ve el gol. Vale. A més, va ser un gol una mica de la categoria pinball. Sí. No? Xuta no sé qui, pal, rebota tal qual, i després al final Villa va xutar, va donar un pal, va donar un altre pal i després es va ficar dintre la pilota. Doncs sí, pues tot això jo m'ho vaig perdre. Perquè en el primer xut el meu cosí es va posar davant de la tele i allí nadie vio nada. I érem com 9 persones, que dius, quítate, no? Com a mínim a la repetició li vaig dir, por favor, ten un poquito de por favor, de generositat con la especie humana i treu-te-la davant de la pantalla. Tot i que Santina Camacho ens vam assabentar, tot i que no ho vèiem, ens vam assabentar que Villa va marcar. Era com escoltar-ho a la ràdio. Eh? Exacte, perquè la veritat... Xuta, xuta, xuta. A veure, allà estava el senyor Camacho amb la seva entrega per fer-nos saber a grito pelau que la Roja havia marcat gol. El que passa que jo els partits de futbol per mi són massa tensió. És a dir, perquè per exemple el diumenge també van fer el partit de Nadal a Wimbledon, sí, i tu ja veus com va la cosa. Tu ja veus si va bé el tema, sí, o si la cosa no acaba de rutllar. Sí. Però en canvi, un partit de futbol, que si ara un penalti lo para Iker, que si ara un penalti a favor de nosaltres, el marquem però ens l'anulen. Que dius, ¿esto qué es? ¿Qué està passant? Jo no en tenia res. I la gent que és aficionada al futbol no està per explicar-t'ho. Tampoc. És el que té. Així que jo me'n vaig, Camacho, nova estrella, que es posi a comentar Sálvame, Camacho. Ah, doncs mira, seria una possibilitat, jo amb la Esteban. Exacto, i d'aquí a l'Olimpo de la televisió. Segur. Doncs, Carles Aguilar, moltes gràcies. Ens trobem el pròxim dilluns. El pròxim dilluns. I a tots vosaltres, demà ens retrobem aquí a la 106.9 de la freqüència modulada a RKB. Línies obertes. Fins demà.